ورنہ وہ بھی مرکز کی طرف تلے نیچے آ جائیں، گر پڑیں، جیسا کہ کوئی اور وزنی چیز ہو، وزن تھوڑا ہو یا زیادہ، بہرحال ہو مرکز کی طرف تو کھینچتا ہے، تو ان کو کون روکتا ہے فضائے آسمانی سوائے رحمان؟ اللہ ہی ہے ان کو روکتا، اسی نے ان کا نظام، وہ ہر چیز کو نگاہ میں رکھتا ہے، خدا کی قدرت تامہ کو نہیں دیکھتی، پرندوں کا کیسا نظام اس نے قائم کیا، اور انہی پرندوں کو دیکھ دیکھ کر کے انسانوں نے بھی یہ سبق حاصل کیا کہ ہم بھی اڑان کریں۔ پہلا آدمی جس نے یہ اڑان کا سلسلہ قائم کیا تھا اندلس میں تھا، وہ عباس ابن فردیناس، اس نے پر باندھ کر ایک مال سے دوسرے مال تک اڑنے کا تجربہ کیا تھا، بےچارا گر کر ٹانگیں ٹوٹ گئی تھی، لیکن 800 سال تک تجربہ جاری رہا، اور پھر یہ ہے کہ اڑان میں کامیابی نصیب ہو گئی، اب اڑتے پھرتے ہیں۔ انسان پرندوں کو دیکھ کر اور ان کے نمونے پر یہ اڑان کی تمام سلسلے قائم کیے ہیں، شکل بھی ویسی بناتے ہیں، نظام اگلا ایسا پتلا ہو تاکہ ہوا کی مزاحمت ہو سکے، مزاحمت کم ہو اس کے اندر۔ تو بہرحال یہ جو پرندے ہیں تو قدرتی طور پر اللہ نے ان کا نظام قائم کیا، یہ سب خدا رحمان کا یعنی اس کی مہربانی ہے کہ یہ سلسلہ اس نے قائم کیا۔ یہ فضا کے اندر تم دیکھتے ہو درمیان، یہ فضا والا حال بھی اللہ نے بیان فرمایا، وہاں بھی اللہ کی قدرت کے کرشمے ہی نظر آئیں گے۔ پھر فرمایا من ھذا الذی ھو جند لکم، کون ہے جو تمہارا لشکر بن کر تمہاری مدد کرے رحمان کے سوا؟ خدا کی جب گرفت آتی ہے، پکڑ آتی ہے، تو رحمان کے سوا کوئی ہے جو تمہارا لشکر بن کر کے تم کو بچائے؟ حقیقت یہ ہے کہ کفر کرنے والے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، سوائے خدا رحمان کے کوئی بچانے والا نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ تمہارا لشکر بن کر تم کو بچائے۔ خام خواہ لوگ معبودان باطلہ کی پرستش کرتے ہیں، فرضی خداؤں کی پرستش کرتے ہیں، اللہ کے عذاب سے اور آفت سے کوئی بھی بچانے والا نہیں سوائے رحمان کہ انسانوں کو بچائے۔ جب بھی کوئی آفت آئے، مصیبت آئے، تکلیف آئے، کوئی عذاب آئے، اس سے بچانے والا خدا رحمان کے سوا کوئی بھی نہیں۔ کافر دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں جو غلط عقیدہ اور شرکیہ عقیدہ باندھتے ہیں، اور اللہ کے سوا دوسروں کو سمجھتے ہیں یہ ہم کو بچا لیں گے مصیبتوں سے۔ فرمایا یہ دیکھو امن ھذا الذی یرزقکم، کون ہے وہ جو تم کو روزی پہنچائے اگر وہ خدا تعالیٰ اپنی روزی روک دے، روزی کے اسباب جو ہیں ان کو منقطع کر دے، بارش جو ہے وہ روک دے، ہوا روک دے، زمین کی جو رویدگی ہے اس کو اللہ تعالیٰ روک دے، کون ہے تم کو روزی پہنچانے والا؟ ایک دانہ بھی کوئی نہیں پہنچا سکتا، نہ کوئی سائنسدان اور نہ کوئی، سب محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہو تو سب چیز چل سکتی ہے، ورنہ نہیں۔ کون ہے فرمایا اگر خدا اپنی روزی کو روک دے، کوئی ہے اور جو تم کو روزی پہنچائے؟ کسی کی طاقت نہیں کہ خدا کا روکا ہوا اور بند کیا ہوا دروازہ کو کھول سکے۔ حقیقت یہ ہے کہ فرمایا یہ لوگ جو ہیں یہ اصرار کرتے ہیں اور اڑ جاتے ہیں سرکشی میں، خدا کی مہربانی کو اور اس کے احسان کو مانتے نہیں کہ اس نے دیکھو کیسا ذرائع پیدا کر کے انسانوں کو معیشت کے دروازے ان کے لیے کھولے ہوئے ہیں، روزی دیتا جب چاہے قحط ڈال دے۔ اب دیکھو افریقہ میں گزشتہ 4 سال میں قحط سالی میں ہزاروں آدمی بھوکے ہیں، باہر سے لوگ بھی تھوڑا بہت اناج بھیجتے ہیں تو ان کا گزران ہوتا ہے، بہت سے آدمی ہلاک ہو گئے، مسلسل 4 سال سے بارش ہی نہیں ہو رہی، ایسا قحط پڑا ہوا، بھاگ کر کے لوگ دوسری جگہوں میں جا رہے ہیں کہ دوسری جگہ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ اگر روک دے تو کون ہے روزی پہنچانے والا؟ کوئی بارش کرنے والا ہے؟ کوئی ہوا چلانے والا ہے؟ زمین کی روئیدگی کوئی پیدا کرنے والا ہے؟ فرمایا دیکھو یہ لوگ کس طرح اصرار کرتے ہیں غلط بات پر، اور کس طرح اکڑ دکھاتے ہیں اور شرارت کرتے ہیں، اور کس طرح یہ حق بات کو قبول کرنے سے بھجکتے ہیں، قبول نہیں کرتے، ایمان کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، توحید کو نہیں مانتے، اپنے باطل عقیدے پر ہی اڑے رہتے ہیں اور حق بات کو سننے سے بھی بدکتے ہیں اور بھاگتے ہیں. ان لوگوں کا شکوا کیا. یہ تینوں قسم کی انعامات کا ذکر کرنے کے بعد یہ انذار اور آگے بھی جزائے عمل کا ذکر ہے. بسم اللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افمن یمشی مکبا علی وجهه یهدا امن یمشی سویا علی صراط مستقیم. قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدة قلیلا ما تشکرون. قل هو الذی ذراکم فی الارض والیہ تحشرون. ویقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین. قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. افمن يمشي مكبا بلا. وہ شخص جو چلتا ہے ہنڈے منہ زیادہ ہدایت پر ہے یا وہ جو چلتا ہے سیدھا اور ہے بھی وہ سیدھی راہ پر. آپ کہہ دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ وہی ہے جس نے بنایا ہے تم کو اور تمہارے لیے کان آنکھیں اور دل بنائے ہیں. بہت کم تم شکر ادا کرتے ہو. آپ کہہ دیجئے وہ وہی ذات ہے جس نے بکھیر دیا ہے تم کو زمین میں اور اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے. اور کہتے ہیں یہ لوگ کب ہوگا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو. آپ کہہ دیجئے بے شک علم اللہ کے پاس ہے اور بے شک میں تو کھول کر ڈر سنانے والا ہوں. بس جب یہ دیکھیں گے اس کو قریب آتے ہوئے تو بگڑیں گے چہرے ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا اور کہا جائے گا یہ وہی چیز ہے جس کو تم مانگتے تھے. اللہ کے احسانات اور انعامات اور اس کی مہربانیوں کا ذکر. یہ پچھلی آیتوں میں اللہ نے فرمایا زمین کو تابع کر دینا انسانوں کے یہ مسخر اور ہموار کر دینا اور پھر روزی کے سامان مہیا کر دینے اور ہر روزی ان کے لیے آسان کر دینی اور اس کے علاوہ انسانوں کی حفاظت پرندوں کو ہوا میں اڑنے کی طاقت بخشنا اور ان کو وہاں فضا میں روکنا اور یہ تمام انعامات اور نعمتیں اللہ کی قدرت پر دلیل ہیں. ان تمام کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب یہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ روزی سوائے خدا کوئی نہیں پہنچاتا, اگر خدا تعالی روزی کے دروازے بند کر دے تو کون ہے جو انسانوں تک, جانوروں, کیڑوں مکوڑوں تک اور مخلوق تک روزی پہنچائے. اور اگر گرفت کہیں سے آئے تو سوائے خدا رحمان کی کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہے. اور یہ تمام نعمتیں جب اللہ نے دی ہیں تو انسانوں کا فرض ہے کہ وہ اللہ کی وحدانیت کو مانیں اور اس کے حکم کی تعمیل کریں. یہی بات سمجھائی ہے اللہ تعالی نے. ان تمام نعمتوں اور انعامات کے موجود ہوتے ہوئے پھر کیوں انسان خدا کے حکم سے اور اس کی توحید سے سرتابی کرتے ہیں؟ اور اس کو اس طریقے سے بیان فرمایا فمن یمشی مکبن علی وجهه، بھلا وہ شخص جو چلتا ہے اوندے منہ اپنے چہرے پر، چہرے کے بل، وہ زیادہ راہ پانے والا ہے یا وہ جو چلتا ہے سیدھا، اور ہے بھی وہ صراط مستقیم پر. تمام دلائل کے واضح ہونے کے بعد جو شخص صحیح راستے پر نہیں چلتا، اللہ کی توحید کا راستہ اور ایمان کا راستہ، نیکی کا راستہ نہیں پکڑتا، تو وہ ایسے ہی ہے جیسا کہ کوئی شخص ناہموار راستے پر چہرے کے بل جا رہا ہو. تو ظاہر ہے کہ راستہ اگر ناہموار ہوگا تو وہ گرتا پڑتا ہوگا، کبھی گرے گا کبھی ٹھوکر کھائے گا. ہموار بھی نہیں ہے راستہ، ناہموار ہے، اور وہ چہرے کے بل ہی جا رہا ہے، اور وہ دیکھتا بھی نہیں ہے، سمجھتا بھی نہیں ہے. تو ایسا شخص ٹھوکریں کھائے گا، گرے گا، اور منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکے گا. بھلا ایسا شخص زیادہ ہدایت یافتہ یا زیادہ صحیح راستے پر چلنے والا ہے یا وہ آدمی کہ جو سیدھے راستے پر چلتا ہے اور چلتا بھی سیدھا ہے، منہ نہیں چلتا کہ وہ دائیں بائیں دیکھتا بھی نہ ہو کہ کیا ہے، اور وہ ناہموار راستے پر بھی نہیں چلتا کہ جس میں نشیب و فراز ہوتے ہیں، اونچ نیچ ہوتا ہے، گڑے ہوتے ہیں، تاکہ وہ ٹھوکر کھا کر گرے اس کے اندر، بلکہ سیدھا راستہ اس پر چلتا ہے. تم خود ہی فیصلہ کرو ان دونوں میں ہدایت یافتہ کون ہے. تو ظاہر ہے کہ کافر کی مثال اور مشرک کی مثال تو ایسی ہے جیسا نہ ہموار راستے پر اوندے منہ جا رہا ہو، مکبن اکبا اوندے منہ جانا، دیکھتا بھی نہیں ہے، نشیب و فراز کو بھی نہیں دیکھتا. یہ اکبا جو ہے، یہ کبا، یہ لازم متعدی دونوں آتا ہے، جیسا حدیث میں آتا ہے حل یقب و فنار الا خسائد السنتہم، لوگوں کو ان کی زبان سے کاٹی ہوئی باتیں اوندے منہ جہنم میں گراتی ہیں. جو بات کرتے ہیں الٹی سیدھی، اس کے نتیجے میں جہنم میں داخل ہوں گے. تو کافر کی مثال اور مشرک کی مثال اس طرح ہوں کہ ظاہری طور پر تو یہ لوگ اگرچہ کامیاب معلوم ہوتے ہیں، کاروبار ہیں، سب چیز ہے، لیکن یہ ناہموار راستے پر اوندے منہ چل رہے ہیں، منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے. اور ایک مومن، اللہ کی توحید کو ماننے والا، وہ صراط مستقیم پر چلتا ہے اور سیدھا چلتا ہے، اوندے منہ بھی نہیں چلتا تاکہ نشیب و فراز اس کو نظر نہ آئے، وہ گر جائے. یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. اور پچھلے لفظ میں کہ یہ لوگ اصرار کرتے ہیں سرکشی میں، شرارت میں اور بدکنے میں، ایمان قبول نہیں کرتے، صحیح راستے کو نہیں پکڑتے. کیوں نہیں پکڑتے؟ اتنی نعمتوں اور دلائل کے واضح ہونے کے بعد بھی جو شخص ایسا اوندے منہ جائے گا وہ زیادہ ہدایت والا ہوگا، یا وہ آدمی جو ہے کامل الایمان ہے، صحیح توحید والا ہے، شرک کفر سے بیزار ہے اور صراط مستقیم پر چل رہا، وہ یقیناً منزل مقصود تک پہنچے گا. یہ گزشتہ انعامات یہ تو تھے بیرونی انعامات، اب خود انسان کی وجود اور ذات کے علاوہ جو اللہ نے بڑی بڑی نعمتیں انسان کو عطا فرمائی ہیں ان کی نشاندہی بھی کی، ان میں سے بعض نعمتیں جو بڑی عام ہیں. ارشاد ہوتا ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ هو الذی، اللہ کی ذات وہ ہے، وہ رحیم و کریم مہربان ذات ہے، جس نے تم کو بنایا ہے، پیدا کیا ہے، کھڑا کیا ہے. انشاء کمانے بنانا، پیدا کرنا، اور خالی یہ وجود ہی نہیں ہے کہ خالی وجود اور جسم ہی عطا کیا، نہیں، بلکہ جعل لکم السمع، اس نے بنائے ہیں تمہارے واسطے کان، تاکہ تم کانوں کے ذریعے سن سکو. اللہ تعالی نے سننے کے لیے یہ کان بنائے ہیں اور دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آنکھیں بنائی ہیں والابصار، اور سمجھنے کے لیے اللہ نے دل بنائے. ان تین چیزوں کا ذکر بکثرت قرآن میں موجود ہے. سورہ بنی اسرائیل میں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسؤولا، ان نعمتوں کے بارے میں خصوصی طور پر سوال کیا جائے گا. یہ تین حواس میں سے جو جن کا ذکر اللہ نے کیا ہے، یہ حواس ظاہرہ سمجھے جاتے ہیں، یہ کان اور یہ آنکھیں انسان کے حواس ظاہرہ. انسان کے اندر اللہ نے پانچ حواس ظاہرہ اور پانچ باطنہ رکھے ہیں، اور ان میں سے پھر یہ جو کان ہیں اور آنکھیں ہیں اور دل ہے، ان کی اہمیت سب سے زیادہ ہے، کیونکہ ایک سونگنے کی بھی اللہ نے حس رکھی ہے انسان میں. جب وہ حس خراب ہو جاتی ہے تو خوشبو اور بدبو محسوس نہیں ہوتی، آدمی بہت ہی خسارے میں پڑ جاتا. اور چکھنے کی بھی اللہ نے حس انسان میں رکھی ہے، ترش و شیرین، کڑوا میٹھا، اس کا امتیاز اس حس کے ذریعے ہوتا ہے جو انسان کی زبان میں اللہ نے رکھی ہے، چکھتا ہے آدمی. اور ٹٹولنے کی حس اللہ نے ساری جسم میں رکھی، نرمی اور گرمی اگر معلوم کرنی ہو، درشتگی سختی، تو وہ ٹٹول کر انسان معلوم کرتا. تو یہ تمام حواس ہیں اور یہ ذرائع علم کہلاتے ہیں، یہ علم کے سورس صاف دی نالج ہیں. یہ معلومات حاصل کرنے کے ذرائع اللہ نے رکھے ہیں انسان میں. ان کے ذریعے جو چیز آتی ہے وہ قلب تک جاتی ہے. قلب مرکز علم اور مرکز اخلاق ہے. قلب جو ہے وہ مرکز ہے، اور مرکز جو ہے وہ آگے فیصلہ کرتا ہے اور سمجھتا ہے اور سب باتوں کو اپنے اپنے ٹھکانے پر رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایسے انعامات انسان کو عطا فرمائے ہیں. اور پھر اللہ نے کانوں کو سب سے پہلے رکھا، کیونکہ انسان کے جتنے معلومات ہوتے ہیں اس میں سننے کا دخل زیادہ ہوتا ہے، اس کے بعد دوسرے نمبر پر دیکھنے کا. انسان اتنا آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا جتنا سن کر انسان معلومات حاصل کر، بچپن سے لے کر آخر دم تک کانوں کے ذریعے بہت معلومات حاصل ہوتے ہیں انسان. یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے اور اس کا کتنا بڑا احسان ہے یہ کان. تو اگر کانوں کی قوت خراب ہو جائے تو آدمی کچھ نہیں، کسی کی بات ہی نہیں سن سکتا، کتنا نکما ہو جاتا ہے انسان، اور کتنی بڑی دولت سے محروم ہو جاتا. اور اسی طرح آنکھیں ہیں. آنکھ تو ایسی عجیب چیز ہے اور ایسی عجیب نعمت ہے کہ آنکھ ہے تو جان ہے، لوگ یہی کہتے ہیں. اور حدیث میں بھی حضور علیہ السلام کا فرمان ہے ترمذی شریف کی روایت میں، من سلب تو کریمت ہے فصبرا فلم ارضا له دون الجنہ، او کما قال علیہ السلام، کہ جس کی میں نے دو یہ شریف چیزیں یعنی دو آنکھیں سلب کر لی، پھر اس نے صبر کیا، جزا فضا نہیں کیا، تو میں اس شخص کے لیے اجر اور ثواب پہنچانے میں سوائے جنت تک پہنچانے کے کسی چیز پر راضی نہیں ہوں گا. اللہ تعالیٰ نے جنت کی گارنٹی دی ہے مگر صبر کرنے پر. اگر بے صبری اور ناشکر گزاری کا کلمہ اپنی زبان سے نکالے گا، یہ کہے گا کہ جی اندھا بنانے کے لیے میں ہی رہ گیا تھا دنیا میں اور کوئی نہیں تھا، تو گیا سارا قصہ خراب ہو گیا، غارت ہو جائے گا. اگر ناشکر گزاری کا کلمہ، جن کی بینائی غائب ہوتی رہی ہے وہ اللہ کی رضا کے طلبگار ہیں، سعد کی بینائی جاتی رہی، لوگوں کا علاج کرانے آپ مستجاب الدعوات ہیں، آپ کی جو دعا بھی ہے قبول ہوتی ہے، حضور نے آپ کے لیے دعا کی تھی کہ اس کو اللہ مستجاب الدعوات بنا دے، تو آپ دعا کریں بینائی آ جائے. کہنے لگے اللہ کی رضا مجھے زیادہ محبوب ہے میری بینائی کے واپس آنے سے. یہ شکر گزاری کا کیسا جذبہ پایا جاتا ہے اور کیسا اعتقاد ہے. حضرت مولانا گنگوئی رحمت اللہ علیہ بھی نابینا ہو گئے تھے آخری عمر میں، تو لوگوں نے کہا حضرت اب تو کافی طب نے ترقی کیا ہے، یہ لوگ آپریشن کرتے ہیں آنکھیں آپ بنوا لیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ میں نماز نہیں ترک کر سکتا، اس لیے آپریشن نہیں کرایا انہوں نے. یہ تو ہماری اس صدی کا یعنی واقعہ ہے، گزشتہ صدی کا. حضرت مولانا گنگوئی رحمت اللہ علیہ تمام علماء دیوبند کے استاد، پیر اور مرشد تھے، حاجی امداد اللہ صاحب کے سب سے بڑے خلیفہ اور ہندوستان کے سب سے بڑے فقیہان. آپریشن اس لیے نہیں کرایا کہ نماز ترک کرنی پڑے گی، تو نہیں کیا، یہی ٹھیک ہے جیسا بھی ہے. تو بہرحال یہ آنکھیں، اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپریشن نہ کرایا جائے، یا مطلب یہ ہے کہ علاج نہ کرایا جائے، علاج بھی جائز ہے، سنت ہے، لیکن اگر کوئی ترک کر دے تو اعلیٰ درجے کی بات ہے، اللہ کی اس پر چھوڑ دے، وہ اعلیٰ درجے کی بات ہے، وہ توکل کی بات ہے. تو عام لوگوں کے لیے، یعنی عام کو، یہی اسباب کا دائرہ اختیار کرنے کا حکم دیا جائے گا، جو جائز اسباب ہے وہ اختیار کرو اور پھر خدا کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ رکھو. تو یہ آنکھیں ایسی ایک نعمت ہے کہ جن کی وجہ سے انسان کامیاب ہوتا ہے. اور دل جو ہے مرکز ہے. یہ فؤاد کا لفظ جو ہے یہ عقل اور دل دونوں پر اطلاق کیا جاتا، اور کیونکہ ادراک کا تعلق عقل کے ساتھ ہوتا ہے اور عمل کا تعلق قلب کے ساتھ ہوتا، اور قلب مرکز خلاق ہوتا، تمام محبت نفرت نیکی بدی کا تمام جذبہ قوت عمل ساری وہ قلب سے تعلق رکھتی، لیکن سو ادراک کا جو ہے وہ دماغ کے ساتھ بھی اس کا تعلق قائم رہتا ہے. اس لیے فؤاد کا لفظ اطلاق کیا جاتا ہے جو دل پر اور دماغ دونوں پر وہ بولا جاتا. اور حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ انسان کے جسم میں ایک لوتڑا ہے، اگر وہ درست ہو تو سارا جسم درست ہوتا ہے، اگر وہ بگڑا ہوا ہو تو سارا جسم بگڑا ہوا ہوتا ہے. اور آگاہ رہو کہ وہ قلب ہے، دل ہے، دل پر مدار ہے، یعنی مطلب ہے دل کی صلاحیت پر سارے جسم کی صلاحیت، اور صحت پر سارے جسم کی صحت کا مدار ہے. اور دل تو بڑی ایک نعمت ہے، بے پناہ. ایمان کی دولت ہو یا برا عقیدہ ہو، سب دل میں اندر، دل کے اندر ہی ہوتا. اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے یہ کہا ہے کہ غافل ترے دے مرد مسلمان ندیدم، دل درمیان سینہ و بیگانہ دل اس. میں نے تو مسلمان سے کسی کو زیادہ غافل نہیں پایا کہ دل جیسی نعمت جس کے سینے میں پڑی ہوئی ہے، پھر وہ اس کی قدر نہ کرے اور اس کو نور ایمان سے اور نور توحید سے منور کرنے کی کوشش نہ کرے، اور پاکیزہ جذبات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش نہ کرے. اس سے زیادہ بدقسمت اور بدبخت انسان کون ہوگا؟ فرمایا قلیلا ما تشکرون، بہت کم ہی تم شکر ادا کرتے ہو. ان نعمتوں کا کون شکر ادا کرتا؟ قاضی ثناء اللہ صاحب اور دوسرے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ان انعامات کا شکر اس طرح ہے کہ ان کو اطاعت کے کاموں میں صرف کیا جائے. کان سے آدمی اچھی باتیں سنے، کیونکہ کان تو ایک آلہ ہے اللہ نے بنایا، ہر قسم کی آواز آتی. تو سلف صالحین جو گانے کی آواز، عبداللہ ابن عمر تو کانوں میں انگلیاں دے رہے تھے نکل جاؤ یہاں سے، فضول گانے کی آواز آ رہی ہے. اور اچھی بات سنو، اور آنکھ سے اچھی چیز کو دیکھو، خدا کی کتاب کو دیکھو، اس کی تلاوت کرو، اچھی کتاب دیکھو، اللہ تعالیٰ کی مصنوعات جو ہیں، قدرت کاملہ کی چیزیں وہ دیکھو تاکہ تم عبرت حاصل ہو، اور دل کے ساتھ اچھی باتوں کا تصور کرو، اچھی باتوں کو اپنانے کی کوشش کرو. اللہ نے یہ بہت بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان کے بارے میں بات پرس ہوگی، لیکن شکریہ بہت کم ادا کرتے ہو. ان نعمتوں کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں نہیں خرچ کرتے، اکثر ناشکر گزاری کی باتوں میں خرچ کرتے ہو. کانوں سے سنو گے تو بری باتیں ہی زیادہ، برے بول ہی، برے گانے ہی، فوش باتیں ہی. آنکھوں سے دیکھو گے تو ایسی باتیں، اریانی اور بے حیائی کی باتیں، اور جہاں نگاہ نہیں رکھنی چاہیے. خدا کا فرمان ہے یغزو بن ابسارے میں یغزو نہ بن ابسارے نہ، مرد بھی نگاہ پس کر دیں، عورتیں بھی نگاہ پس کر دیں، لیکن وہاں نگاہیں اٹھی ہوئی ہوں گی کھیل اور تماشے اور اریانی اور فحاشی اور ایسی چیزوں کی طرف، اور ناجائز باتوں پر نگاہ. یہ انتہائی درجے کی ناشکر گزاری ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے انعامات ہیں، احسانات ہیں. فرمایا بہت کم شکر ادا کرتے ہو. اس کے علاوہ اللہ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی ذات وہ ہے جس نے تم کو بکھیر دیا ہے زمین، ذرا کم کھنڈا دینا اور بکھیر دینا ہے. کیا عبد القادر صاحب کھنڈا دینے کے ترجمہ کرتے ہیں؟ بکھیر دیا. ایک ہی انسان کی نسل کو اللہ نے تمام زمین پر بکھیر دیا، دور دراز جگہوں تک، شمال جنوب مشرق مغرب تمام جگہوں میں بکھیر دیا ہے. لیکن یاد رکھو سارے ہی اس کے سامنے پھر اکٹھے کیے جاؤ گے. ولے تو شروع بکھیر تو دیا ہے کہ چلو الہین ایک وقت تک تمہارے لیے فائدہ اٹھانے کا سامان ہے. فی الارض کا لفظ بتلاتا ہے کہ مستقر انسان زمین ہی ہے. اگر زمین کے علاوہ کہیں انسان جائیں گے تو وہ عارضی ہوگا، مستقر نہیں ہوگا مستقل. سورہ بقرہ میں بھی اس چیز کو واضح کیا ہے، یہ چیز معلوم ہوتی ہے. دوسری جگہ عارضی ہے، فضا میں اگر چاہے تم بنا لو کچھ بھی، لیکن وہ مستقل نہیں ہے. یہاں تک کہ انسان کا مستقر اللہ نے بنایا ہے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ، مستقر زمین ہی بنایا قیامت تک اللہ نے. یہ جو باہر فضا میں یا ہوا میں یا کروں میں جانے کا جو دعویٰ کرتے ہیں یا جائیں گے پہنچ جائیں گے، تو مستقل وہاں رہائش کا سلسلہ نہیں ہوگا. ہوگا تو بہت گراں ہوگا اور بہت ہی تلخ ہوگا. کوئی آسودگی وہ حاصل نہیں ہوگی جو زمین پر رہتے ہوئے انسانوں کو حاصل ہو سکتی ہے. یہ جو کام آسانی سے انسان زمین پر انجام دے سکتے ہیں وہ ہر جگہ انجام دیتے ہیں، ایسا نہیں ہوگا. یہ ساتھ ساتھ ہی جزائے عمل اور قیامت کا بھی سمجھا دیا گیا. بکھیر تو دیا اللہ نے زمین میں، لیکن پھر اکٹھے کرے گا، ایک دن اکٹھے ہو گئے سارے. جو لوگ نافرمان ہیں، نا شکر گزار ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ سچے اگر ہو تو پورا کیوں نہیں ہوتا؟ قیامت کب آئے گی؟ آتی کیوں نہیں؟ جلدی بلا لو قیامت آ جائے. یہ یعنی کوئی تمسخر کے طور پر، کوئی انکار کے طور پر، کوئی اعناد کے طور پر ایسی باتیں کرتے ہیں. فرمایا آپ کہہ دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، انما العلم عند اللہ، علم تو اللہ کے پاس ہے. قیامت کے عین وقوع کا علم اللہ کے پاس ہی ہے، کوئی نہ اس کو نبی جانتا ہے، نہ فرشتہ، نہ مخلوق. ہم نے یہ کب کہا کہ فلاں تاریخ کو آئے گی؟ ہمیں اس کا علم نہیں ہے، لیکن آئے گی ضرور. ہم تو اتنا جانتے ہیں آئے گی. لا یجلیہ لوقتہا، اس کو اس کے وقت پر وہی ذات پر خداوندی ظاہر کرے گی. ثقلت فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں بھاری خبر ہے وہ. اللہ نے اس کے عین وقوع کے وقت پر کسی کو اطلاع نہیں دی، وہ خود بخود ہی جانتا ہے، کیونکہ عالم الغیب وہی ہے. ہم ہی تو جتنا اللہ نے علم دیا اس کے مطابق ہمارا کام ہے. انما انا نذیر مبین، بے شک میں تو کھول کر ڈر سنانے والا ہوں. وقت کی تعین نہیں کر سکتا میں، اس کا علم اللہ کو ہے، لیکن جو چیز یقیناً آنے والی ہے اس سے میں آگاہ کرتا ہوں اور خوفناک مستقبل سے تم کو خبردار کرتا ہوں کہ گرفت ہوگی اگر ایمان اور نیکی حاصل نہیں کرو گے. میرا کام تو کھول کر ڈر سنانا. فرمایا آج تو یہ کہتے ہیں کہ قیامت کیوں نہیں آتی، جلدی کیوں نہیں آتی، برپا کر دو اس کو، لے آؤ قیامت، بلا لو. آج یہ کہتے ہیں فلما رہو ہو، جب دیکھیں گے اس کو زلفتن قریب آتے ہوئے، تو سیت وجوہ الذین کفروا، بگڑیں گے کافروں کے چہرے، دہشت اور خوف کے مارے چہرے بگڑیں گے، شکلیں منحوس ہو جائیں گی اور انتہائی دہشت اور خوف ان پر طاری ہوگا. اور پھر کہا جائے گا ھذا الذی کنتم بھی تدعو، یہ وہی چیز ہے جس کو تم مانگتے تھے، اب آ گئی ہے، یہ اب یہ تمہارے اول سے آخر تک تمام چیزوں کے سوالات ہوں گے اور تم کو بھگتان کرنا پڑے گا. اس وقت اللہ کی جانب سے یہ حکم ہوگا. یہ جس کو منہ سے مانگتے تھے نا قیامت کیوں نہیں آتی، متاع الوعد، یہ وہی قیامت ہے. اللہ نے فرمایا آج تو یہ بات کرتے ہیں، اور وہاں اس وقت جب وہ آئے گی قریب تو پھر چہرے بگڑیں گے اور دہشت طاری ہوگی سب پر. شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم. قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا وستعلمون من هو فی ضلال مبین. قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین. قل ارأیتم، آپ کہہ دیجیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگو بتلاؤ اگر اللہ تعالی مجھ کو ہلاک کر دے، وَمَن مَّعِيَّ، اور میرے ساتھیوں کو، یا ہم پر رحم فرمائے، پس کون ہے جو پناہ دے گا کفر کرنے والوں کو دردناک عذاب سے. آپ کہہ دیجئے وہی ہے رحمان، ہم ایمان لائے ہیں اس پر اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے، پس ان قریب تم جان لو گے کہ کون ہے کھلی گمراہی کے اندر. آپ کہہ دیجئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ارے تم بتلاؤ اگر ہو جائے تمہارا پانی غورن بہت گہرا، پس کون ہے جو لائے تمہارے پاس صاف ستھرا پانی. توحید اور اللہ تعالی کی صفات اور رسالت کا بیان اور جزائے عمل اور اللہ کے انعامات اور اس کے احسانات اور بہت سی اللہ کی قدرت کی نشانیاں جو اللہ کی وحدانیت کی دلیل بنتی ہیں، یہ سب اس سورہ مبارکہ میں بیان کی گئی ہیں، اور علاوہ اس کے انذار کا مضمون بھی اس کے اندر بہت بیان ہوا ہے، یعنی اللہ کی گرفت سے، خدا کی پکڑ سے لوگوں کو ڈرانا. تو یہ انذار ہی ہے آخر میں، اور اللہ کی وحدانیت کی ایک اور مزید دلیل بھی ہے، اور یہ مشرکین اور کفار کے اس نظریے اور اس خیال کا رد ہے جو کہ وہ کہتے تھے اور سمجھتے تھے. مشرک لوگ مخالفت میں، کفر کرنے والے لوگ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اور قرآن کے پروگرام کی مخالفت میں اور مسلمانوں کی جماعت کی مخالفت میں یہ بات بھی کہتے تھے من جملہ اور باتوں کے، جیسا کہ بعض اس کو شاعری سے تعبیر کرتے تھے کلام پاک کو، بعض کہانت سے، بعض شعر سے، اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کہتے تھے کہ شاعر نتربس بھی ریب المنون، یہ شاعری کرتے ہیں، کلام پیش کرتے ہیں اور اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ہم ان کے بارے میں زمانے کی گردش کا انتظار کریں گے. اس لیے کہ سابقہ شعرا بھی ایسے گزرے ہیں جو آتے رہے شعر و شاعری کی، چند دن لوگوں کو اپنی طرف مائل کر لیا، گرویدہ بنا لیا، اور پھر وہ جب ختم ہو جاتے ہیں تو کچھ بھی نہیں رہتا ان کا پیچھے. یہی بات جیسا کہ سورہ طور میں نتربص بھی ریب المنون، زمانے کی گردشوں کا ہم انتظار کریں گے ان کے بارے میں. ان کا گروہ بھی اور یہ بھی خود ختم ہو جائیں گے، کچھ پیچھے نہیں رہے گا ان کا. یہ شاعر لوگ ایسے ہی ہوتا ہے، پیچھے لوگوں کو لگا لیتے ہیں، گرویدہ بنا لیتے ہیں، جب مر جاتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ جماعت ہوتی ہے، نہ ان کو کوئی مشن ہوتا ہے، نہ کوئی تذکرہ ہوتا ہے. ایسا ہی گویا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے فوت ہو جانے کی وہ تمنا بھی کرتے ہیں کہ اچھا ہو، یہ ختم ہو جائیں، سب ان کا مشن بھی ختم ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اسی سلسلے میں اس کا رد کیا ہے اور اس کا جواب دیا ہے اور ساتھ انذار کیا ہے، ڈرایا اللہ کے عذاب سے. ارشاد ہوتا ہے قل اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے ان سے، ذرا دریافت کریں یا رہے تم، دیکھو اور بتلاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہلاک کر دے، کیونکہ موت و حیات تو اللہ کے قبضے میں ہے، یحیی و یمیت، پیدا کرنا اور موت تاری کرنا یہ تو خدا کے قبضہ قدرت میں ہے. فرض کرو کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ کو ہلاک کر دے، موت تاری کر دے، تو اس کے قبضے میں ہے، اور میرے ساتھ ہی ومم مائیا، اور وہ جو میرے ساتھ ہیں ان کو بھی فرض کرو اگر ہلاک کر دے، یا ہم پر رحم فرے، اور رحمنا، یا ہم پر رحم فرمائے جس کی ہم کو توقع ہے. اس لیے کہ ہمیں تو یہی توقع ہے کہ اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے گا، اس لیے کہ ہم ایمان لائے ہیں اور ہم نے اللہ کی وحدانیت کو قبول کیا ہے اور ایمان کے تقاضے ہم نے اپنائے ہیں، تو ہمیں تو توقع ہے. فرض کرو اگر اللہ ہلاک کر دے مجھے بھی اور میرے ساتھیوں کو، تو یا ہم پر رحم فرمائے جیسا کہ ہمیں توقع ہے، تو اس سے کافر لوگ کیسے عذاب سے بچ سکتے ہیں؟ ہمارے ہلاک ہونے سے کافر لوگ کیسے عذاب سے بچ جائیں گے؟ وہ تمنا کرتے ہیں یا خواہش کرتے ہیں کہ یہ مر جائیں، یا یہ مر جائیں گے تو ختم ہوگا. فرض کرو ہم کو خلا ہلاک کر دے، تو ہمارے ہلاک ہونے سے کافر لوگ، مشرق لوگ کس طرح اللہ کی گرفت سے بچیں گے؟ خود سوچو، ہماری ہلاکت سے تمہارا کچھ بھی نہیں بنے، ہماری ہلاکت سے تم خدا کے عذاب سے کس طرح بچ سکتے ہو خدا کی پکڑ سے؟ تمہیں تو اپنی فکر کرنی چاہیے کہ کفر اور شرک میں مبتلا ہو اور اس کا نتیجہ برا ہوگا. اگر ہم نہ رہیں، فرض کرو خدا ہم کو مار دے، موت تاری کر دے ہمارے ساتھیوں کو، تم کیسے بچ سکتے ہو؟ فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، کافروں کو عذاب علیم سے کون بچائے گا؟ یہ بتلاؤ، تم جو یہ تمنا کرتے ہو کہ کہیں یہ جلدی مر کھپ جائیں، قصہ ختم ہو جائے والعیاذ باللہ، تو فرمایا فرض کرو کہ اگر ہم مر جائیں یا ہمارے ساتھی، تو تم خدا کی گرفت سے کس طرح بچ سکتے ہو؟ تمہیں تو ہر حالت میں اپنی فکر کرنی چاہیے اور کفر اور شرک کو چھوڑنا چاہیے اور عذاب علیم سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہمارے ہلاک ہونے سے یا ہمیں انعام و اکرام ملنے سے جیسا کہ ہمیں توقع ہے اور ہمارے ایمان ہے تو اس سے تم خدا کے عذاب سے کس طرح بچ سکتے ہو؟ تمہیں اپنی فکر کرنی چاہیے. پھر فرمایا آپ کہہ دیجئے ہو الرحمن، اللہ تعالی نہایت ہی مہربان ہے، ہم اس پر ایمان لائے. ہمارا اس خدا رحمان پر ایمان ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، خالق مالک ہے، معبود حقیقی ہے اور قادر مطلق ہے اور ہر چیز کو جاننے والا ہے. تو ہم تو اس پر ایمان لائے ہیں اور اسی ایمان کی بدولت ہم کو یقین ہے کہ ہم کو خدا کے ہاں نجات ملے گی، کیونکہ اس کا فرمان ہے کہ اگر ایمان لاؤ گے تو اللہ راضی ہوتا ہے اس پر. تو ہم تو ایمان لائے ہیں اور وہ ہے بھی بڑا مہربان. پہلے بھی یہ لفظ اس صورت میں گزر چکا ہے رحمان، یہ صورت بھی رحمانیات میں سے ہے. تو وہ نہایت ہی مہربان ہے، ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور اسی ایمان کی بدولت ہم کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نجات عطا فرمائے گا، اور ساتھ ساتھ ہی ہم اس کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہیں اور توکل کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے اور پچھلی سورت میں گزرا ہے کہ میں یہ توکل علی اللہ فہو حسبو، جو آدمی اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ رکھے گا اللہ اس کے لیے کفایت کرے گا. خدا کی کفایت کا سامان توکل پر ہے کہ تمام چیزوں کا مالک اور خالق اور مسبب الاسباب وہی ہے، اسی کی ذات پر ہمارا بھروسہ اور اعتماد ہے. اور ہر مومن کو خدا کی ذات پر بھروسہ کر کے اپنا کام کرنا چاہیے، کسی سبب پر اعتماد نہ کریں، اسباب کو اختیار کریں، تمام جائز اسباب جتنے بھی ہیں ان کو اختیار کریں اور بھروسہ خدا کی ذات پر کریں اور اپنا کام کرتے چلے جائیں. تو ہم تو اسی خدا پر بھروسہ اور اعتماد رکھتے ہیں، توکل کرتے ہیں، اور تمام مقاصد میں ایمان والوں کا یہی وتیرہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کی ذات پر توکل کریں. اور اللہ تعالی نے سورہ ابراہیم میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہی ذکر فرمایا ہے، ان کا طریقہ ومالنا اللہ نتوکل علی اللہ وقل ہدانا سبلنا، کیا وجہ ہے کہ ہم خدا کی ذات پر بھروسہ نہ کریں جبکہ اللہ نے ہمیں تمام ہدایت کے راستے اس نے دکھلائے ہیں. تمام مقاصد میں جو صحیح راستہ ہے اللہ نے دکھلایا، تو ہم اس کی ذات پر کیوں نہ اعتماد رکھیں گے؟ ہم تو اسی کی ذات پر اعتماد رکھیں گے. یہی بات یہاں اللہ تعالیٰ نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ جاری فرمائی. آپ کہہ دیجئے کہ وہ تو رحمان ہے، بہت ہی مہربان ہے، ہم اس پر ایمان لائے. مدارکار ایمان ہے اور اس پر ہم بھروسہ کرتے ہیں، اسی پر ہم نے توکل کیا ہے. فَسَتَعْلَمُونَ، اے انکار کرنے والوں تم ان قریب جان لو گے کہ کھلی گمراہی میں کون پڑا ہوا. تم کو پتہ چل جائے گا کہ کھلی گمراہی میں تم ہو، تم تھے یا ہم ہیں. ہم تو ایمان لائے ہیں اور ہمیں امید ہے اور ہمیں یقین ہے کہ اللہ ہم کو نجات دے گا اور وہ اپنی گرفت سے بچائے گا. اور کیونکہ ہم ایمان لائے ہیں اور خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں، تو یقیناً تم خدا کی گرفت میں آنے والے ہو، قریب تم کو پتہ چل جائے گا کہ سری گمراہی کے اندر کون ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور دلیل بھی بیان فرمائی ہے، خدا تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی قدرت کاملہ کی دلیل ہے یہ، اور انسانوں کو اس میں سوچ اور غور کرنے کا بڑا موقع ہے، کیونکہ ہر وقت اس سے واسطہ پڑتا ہے، ارشاد ہوتا ہے. آپ کہہ دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اور اے تم یہ بتلاؤ کہ اگر ہو جائے اصبحا، صبح کرنا اور مطلق ہونے کا معنی بھی ہے، سارا کا معنی دیتا ہے، اگر ہو جائے تمہارا پانی، یہ پانی جس کو تم استعمال کرتے ہو اور تمہاری زندگی کا مدار ہے اس پر، غورن، غور مصدر ہے غائر کے معنی میں، بہت ہی گہرا ہو جائے، تو پھر بتلاؤ کہ اس پانی سے تم کس طرح استفادہ کر سکو گے اور کون لائے گا تمہارے پاس یہ پانی صاف ستھرا نتھرا ہوا پانی. اور یہ پانی ایسی چیز ہے جس پر زندگی کا مدار ہے. انسان کے جو مدار حیات ہیں جن پر انسان کی بلکہ جانوروں کی زندگی بھی درختوں کی نباتات کی بھی ان چیزوں پر بسر ہوتی ہے. تمام جاندار چیزیں بالخصوص انسان حیوانات نباتات یہ پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. پانی ان کی زندگی کا ایک ضروری حصہ ہے. سب سے پہلے ہوا ہے اور ہوا میں جو خاص طور پر آکسیجن ہے ہوا کا جز نسیم طیب یہ ہوا تو مرکب ہے اس کے اندر کئی قسم کی گیس ملے ہوئے ہیں. اس میں جو آکسیجن کا حصہ ہے وہ انسان اور جانور اور نباتات سب کی حیات کے لیے بہت ضروری ہے. سب سے زیادہ ضروری درختوں کو بھی اس کی ضرورت ہے. درخت بھی اس آکسیجن کو اپنے اندر جذب کرتے ہیں وہ ان کی غذا کا حصہ بنتا ہے اور حیوانات بھی حتیٰ کہ مچھلیاں بھی ان کو بھی ضروری ہوتی ہیں. بعض ایسی مچھلی ہیں کہ وہ پانی میں رہتی ہیں لیکن بعض اوقات ہوا کو جذب کرنے کے لیے باہر منہ نکال کر وہ ہوا جذب کر لیتی ہے پھر پانی میں چلی جاتی. تو اللہ تعالی نے اس کو سب سے زیادہ ضروری ہوا اسی لیے اس کو اللہ تعالی نے اس کائنات کے اندر یہ ہوا ہماری اس زمین کا جو کرہ ہے اس کے ارد گرد 400 یا 500 میل تک اس کو پھیلا دیا. اس سے آگے ہوا نہیں. 500 میل اگر یہ فضا میں انسان جائیں گے آگے تو پھر آگے ہوا نہیں ملے.